ยอห์นบทที่16 เราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านก็เพื่อไม่ให้ท่านท้อถอยเขาทั้งหลายจะไล่ท่านออกจากธรรมศาลาอันที่จริงวันนั้นจะมาถึงเมื่อทุกคนที่ประหารชีวิตของพวกท่านจะคิดว่าเขากำลังปรนิบัติพระเจ้าเขาจะทำอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักพระบิดาและไม่รู้จักเราแต่เหตุที่เราบอกสิ่งเหล่านี้ให้ท่านฟังก็เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาของพวกเขาท่านจะได้ระลึกว่าเราบอกท่านไว้แล้วเราไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพวกท่านแต่แรกเพราะว่าเรายังอยู่กับท่านแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปหาผู้ทรงใช้เรามาและไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่าจะไปที่ไหนแต่เพราะเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านจิตใจของท่านจึงมีแต่ความทุกข์อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่านคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์ผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาพวกท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความบาปความชอบธรรมและการพิพากษาในเรื่องความบาปนั้นคือเพราะพวกเขาไม่วางใจในเราในเรื่องความชอบธรรมนั้นคือเพราะเราไปหาพระบิดาและพวกท่านจะไม่เห็นเราอีกในเรื่องการพิพากษานั้นคือเพราะผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วเรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่านแต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหวเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นพระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาแจ้งแก่พวกท่านทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเราเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรานั้นมาแจ้งแก่พวกท่านอีกหน่อยพวกท่านจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยพวกท่านก็จะเห็นเรา สาวกของพระองค์บางคนพูดกันว่า พระองค์หมายความว่าอะไรที่ตรัสกับเราว่าอีกหน่อยพวกท่านจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยพวกท่านก็จะเห็นเราและพวกเราไปถึงพระบิดา พวกเขาพูดกันว่า อีกหน่อยนั้นหมายความว่าอะไรเราไม่ทราบว่าอีกหน่อยที่พระองค์ตรัสนั้นหมายความว่าอะไร พระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาอยากทูลถามพระองค์พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า พวกท่านถามกันอยู่หรือว่าเราหมายความว่าอะไรที่พูดว่าอีกหน่อยพวกท่านจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยพวกท่านก็จะเห็นเราเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านจะร้องไห้และคร่ำครวญแต่โลกจะชื่นชมยินดีพวกท่านจะเป็นทุกข์แต่ความทุกข์ของท่านจะกลับกลายเป็นความชื่นชมยินดีเมื่อผู้หญิงจะคลอดบุตรนางก็มีแต่ความทุกข์เพราะถึงกำหนดแต่เมื่อคลอดบุตรแล้วนางก็ไม่คิดถึงความเจ็บปวดนั้นเลยเพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลกดังนั้นขณะนี้พวกท่านจึงมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจของท่านจะชื่นชมยินดีและจะไม่มีใครช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้ในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านจนบัดนี้พวกท่านก็ยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยมเราพูดเรื่องนี้กับพวกท่านโดยใช้เรื่องเปรียบเทียบวันนั้นจะมาถึงเมื่อเราจะไม่พูดกับท่านโดยใช้เรื่องเปรียบเทียบอีกแต่จะบอกท่านถึงเรื่องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้งในวันนั้นพวกท่านจะทูลขอในนามของเราและเราจะไม่บอกท่านว่าเราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่านเพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักพวกท่านเพราะท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้าเรามาจากพระบิดาและเข้ามาในโลกแล้วเราจะจากโลกนี้ไปหาพระบิดาอีก พวกสาวกของพระองค์ทูลว่า ตอนนี้พระองค์ตรัสอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้ตรัสโดยใช้เรื่องเปรียบเทียบตอนนี้พวกข้าพระองค์รู้แล้วว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งและไม่จำเป็นที่ใครจะต้องทูลถามพระองค์อีกเพราะเหตุนี้พวกข้าพระองค์จึงเชื่อว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้า พระเยซูตรัสต่อพวกเขาว่า ตอนนี้พวกท่านเชื่อแล้วหรือนี่แน่วันนั้นจะมาและเวลานั้นก็มาถึงแล้วที่พวกท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่อยู่ของท่านแต่ละคนและจะทิ้งเราไว้คนเดียวแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะพระบิดาสถิตอยู่กับเราเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้ว